svoj odkaz do našich problémov. Wielokrotnie Pán Búh przynosi nám przesłanie do našich problémov. Ale naše srdce je ďaleko od toho, aby sme priložili svoju mysel a svoje srdce k tomu. Ale naše srdce je daleké od toho, żeby przyłożyć do tego našu myśl či srdce. Pozri sa, tu je prísloví 23. kapitole 12. verš. V knize Przysłów jest napisane w 23. rozdziale, 12. w 12. wierszu. Zaveď svoje srdce ku kázni. Prilož svoje srdce ku kázaniu. Zaveď svoje srdce ku kázaniu. Tak, przylgnij, zwróć svoje srdce do kazania, do zwiastowania. A svoje uši obrať k rečiam známosti. I obróć svoje srdce ku mowie mądrości. A práve preto, že nemáme zmysel preto, aby sme srdce priložili k slovu. I właśnie dlatego, že nie máme v sobě sensu, żeby przyłożyć go do naše srdce do tego słowa. Preto sa trápime a trápime a trápime. I dlatego się zmagamy i zmagamy i zmagamy. A nie je východisko. I nie ma wyjścia. Ale východisko je tam, kde človek počúva na slovo. Ale vyjście je tam, kde človek slúcha slova. Lebo to, čo ti pomôže, je slovo. Bo to, co ti pomôže, to je slovo. Na počiatku bolo slovo. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. To slovo bolo u Boga. A tým slovom je Boh. A tým slovom je Bóg. Ak nebudeš si vážiť slovo, jeżeli nie będziesz cenił słowa, není pre teba východiska. Nie ma dla ciebie wyjścia. Lebo na počiatku bolo slovo. Bo na počiatku bolo slovo. A to slovo má moc. I to slovo má moc. A Pán Ježiš hovorí, že vy ste už čistí pre to slovo. I Pán Ježiš mluví, vy už jste čistí dla tego slova. A Pavel apoštol hovorí, to je to slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. I apostol Pavel mluví, i to je to slovo, ktoré má moc, aby zbaviť vaše duše. Preto nemôžeš si povedať, že to slovo, kto nám pôjde pre neho do neba. Dlatego nie môžeš povedať, kto pôjde po to slovo do neba. Alebo kto nám pôjde za more. Alebo kto pôjde po ne za more. To slovo je blízko teba. To slovo je blízko tebe. To slovo je to, ktoré sa dotýka tvojho srdca. To je to slovo, ktoré teraz dotýka tvojho srdca. Ale to nestačí len počuť. Ale nie vystarčí go uslyšet. Ale to slovo treba činiť. Treba go vykonať. Ak nebudeš činiť slovo. Jeżeli nie będziesz činitelem słowa. Nebudeš ma z Bohom nic wspólnego. Z Bogiem nie będziesz miał budeš nic wspólnego. Będziesz miał swoją religię. Będziesz mać swoje nabożeńskie obrady. Będziesz miał swoje narady religijne. Ale będziesz po krki w żumpę. Ale będziesz po szyję w szambie. Lebo to, co cię z tego stanu wie wywieźć, jest słowo. Bo to, co z tego stanu jest w stanie cię wyprowadzić, to jest słowo. Preto hovorí prorok Izaiáš v 55. kapitole. Dlatego prorok mówi, prorok Izaiáš v 55. rozdziale. Nakloňte svoje ucho. Skloňte svoje ucho. Je treba natiahnuť svoje ucho. Treba naciągnąć svoje ucho. Predstav si, vyobraź sobie, že ideš okolo nejakých ľudí. Že ideš obok jakichś ľudí. A naraz tam začuješ, že o tebe tam hovorí. Že nagle usłyszysz, že oni o tobie mówią. Čo urobíš? Co zrobisz? Natiahneš uši ako lopuch. Naciągniesz to ucho jak kapelusz. Ako tej rozprávke, viete? Tak jak v tej bajce takej było v opowiadaniu. No. Vidíš, keď je o tebe reč. Vidíš, keď je zmowa o tobie. Tak wiesz, natiahnuć. Wtedy potrafisz nastawić swoje ucho. Ale kiedy jest rzecz o twoim Bogu. Ale kiedy jest mowa o twoim Bogu. Wiesz, nakłonić to swoje ucho. Czy potrafisz naciągnąć, skłonić to swoje ucho? Lebo Bóg w twoim żywocie. Bo Bóg w twoim życiu. Dawa rozwiązanie. Przynosi rozwiązanie. A to rozwiązanie przychodzi w tym. A to rozwiązanie przychodzi przez to, że stajemy współpracownicy Boży. Że stajemy się Bożymi współpracownikami. Paweł apostol mówi, że jesteśmy Bożymi współpracownikami. Apostol Paweł mówi, że jesteśmy współpracownikami Bożymi. Dokonca jeszcze aj Bożą rodziną. Nie, w końcu też Bożą rodziną jesteśmy. Ako sa stávame Bożymi współpracownikami? W jaki sposób stajemy się Bożymi współpracownikami? Wiecie ako? Wiecie jak? Bo mówi. Bóg mówi. A to, co hovorí, ja to robím. A to, co on mówi, to ja robię.